طلع به والليل سجى من بكرته تیرے چہرہ نور فضا کی قسم اسمی شب تاروں راز یہ تاکہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم والليل سجى من بكرته جبريل أتى ليلة أسرى

الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جو صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی کے تین روزہ سنتوں بھرے اجتماع میں نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد اس عظیم و شان اجتماع میں شامل ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین توجہ کے ساتھ درس و بیان سننے کی عادت ڈالیے، لاپرواہی کے ساتھ بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے، اور جب ہمیں سفر کر کے ایسے اجتماعات میں آنے کا موقع ملے تو اپنی عادت بنائیں کہ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم بھی رکھیں، تاکہ بیان کرنے والے اسلامی بھائی اگر کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں تو اس کو ہم لکھ کر اپنے پاس ان مدنی پھولوں کا ایک گلدستہ بناتے چلے جائیں، تاکہ بعد میں بھی جب ہم ان مدنی پھولوں کو پڑھیں تو ہمیں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بعد میں زندگی میں بہت کام آتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پے کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با عظمت ہے، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں، یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور کیجئے کہ ہمیں کتنا پیارا درس دیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ مسلمان اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کریں، ہاتھ ملائیں، اور ملاقات کرتے وقت آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، مالک کریم دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی کے اس عظیم و شان اجتماع میں شریک ہیں، یہاں تو ہزاروں اسلامی بھائی آپ کے ساتھ موجود ہیں، جب بھی ملاقات کریں، ملاقات کرتے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس عظیم سنت کو بھی عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، معاف کرنا، اپنے غصے پر صبر کرنا اور درگزر کرنا پروردگار عالم کی بارگاہ میں کس قدر اچھا فعل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ان اچھے اعمال کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی ہوتی ہے، آئیے سنتے ہیں۔ چنانچہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والكاظمین الغیظ والعافین عن الذنوب الا اللہ ولم يصروا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے در گزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں، اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کریں اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اور گناہ کون بخشے سوا اللہ کے، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑ نہ جائیں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اور مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے کہ غصہ پینے والے اور درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بننا انہیں نصیب ہوتا ہے۔ اسی صورت میں مزید آگے ارشاد ہوتا ہے جس کا ترجمہ ہے، ایسوں کو بدلا ان کے رب کی بخشش اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہر رواں ہمیشہ ان میں رہیں، اور کامیوں یعنی نیک لوگوں کا کیا اچھا انعام ہے۔ ایک اور جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں مالک کریم پارہ 28 سورہ التغابن آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، ترجمہ کنز الایمان، اور اگر معاف کرو اور درگزر کرو، اگر معاف کرو اور درگزر رو اور بخش دو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، معاف کرنے والا اپنے رب کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے، ہمیں ان آیات کریمہ سے سیکھنے کو مل رہا ہے۔ آئیے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت، طے کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ فرامین سنتے ہیں جس سے ہمیں پتا چلے کہ احادیث کرام معاف کرنے والوں کو کیسے کیسی انعامات کی بشارتوں سے نواز رہی ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج عبادت گزار بندہ بہت اچھا لگتا ہے، بے شک عبادت کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، مگر چند لوگ ایسے ہوں گے جو رات قیام کرنے والوں اور دن میں روزہ رکھنے والوں سے بھی بڑھ جائیں گے۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف چنانچہ الترغیب و ترہیب میں ہے، حضرت سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بندہ حلم یعنی بردباری کے ذریعے دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو قیام کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ یعنی اگر اس کے اندر حلم ہے، وہ نرم دل ہے، بردباری ہے، مسلمانوں کو معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، تو وہ شخص دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو قیام کرنے والے کے مطابق درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کون نہیں چاہتا، ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اللہ عز و جل کے غضب سے بچ جائے، آخرت کے عذاب سے محفوظ ہو جائے؟ غور سے سنیے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا، کون سا عمل مجھے اللہ عز و جل کے غضب سے بچا سکتا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ پتا چلا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر غصہ کرنے کی عادت اپنے آپ سے دور کر دی جائے، اس کا جو ری ایکشن ہم سے ہو جاتا ہے، مسلمانوں کی دل آزاری اور نہ جانے غصے کے سبب کتنوں کے دل توڑ دیے جاتے ہیں، اگر اس عادت کو اپنے آپ سے دور کر دیا جائے، حدیث پاک میں بتایا گیا کہ اللہ تعالی کے غضب سے اگر بچنا ہے تو اس میں یہ ہے کہ غصہ نہ کیا جائے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک صحابی نے کتنا پیارا سوال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا، حضرت سیدنا ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، آقا مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ کیسا پیارا سوال ہے، یقیناً ہم میں کا ہر شخص اس سوال کا جواب چاہتا ہے کہ کوئی ایسا عمل پتا چل جائے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ مالک جنت بإذن پروردگار عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا غصہ مت کیا کرو، تمہیں جنت حاصل ہو جائے گی۔ تو پتا چلا کہ غصے سے بچنا یہ بہت ضروری ہے، انسان اپنے غصے کا ایسا رد عمل ظاہر نہ کرے جس سے سامنے والے کو تکلیف پہنچ جائے، اس کا دل توڑ بیٹھے، گناہ کر بیٹھے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک اور حدیث پاک سنیے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، شہنشاہ خوش خصال طے کرے حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے غصہ کو پی لے اللہ عز و جل اس سے اپنا عذاب دور کر دے گا، اور جو اپنی زبان کی حفاظت کرے اللہ عز و جل اس کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، معاف کرنا، درگزر کر دینا، کسی کی بات اگر بری لگ بھی جائے تو اللہ کی رضا کے لیے اس بات کو درگزر کر کے اپنے بھائیوں کو معاف کر دینا یہ بہت محبوب عمل ہے. مسلمانوں پر رحم کرنا یہ بہت محبوب عمل ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ہم میں کا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مالک کے قریب ہم پر رحم فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے. غور سے حدیث پاک سنیے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہن عن العیوب عز و جل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا, اور لوگوں کو معاف کر دیا کرو تمہاری مغفرت کر دی جائے گی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, کون نہیں چاہتا کہ مجھ پر رحم ہو جائے, کون نہیں چاہتا کہ میری مغفرت ہو جائے. ارے آپ لوگوں کو معاف کرنے والے بن جائیں, آپ لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنے والے بن جائیں, اور مالک کریم سے یہ تمنا رکھیں کہ مولا تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے, مجھ پر رحم فرما دے. اور آگے سنا کہ لوگوں کو جو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ہمارے اسلاف کا طریقہ تو یہ رہا کہ نہ صرف غلطیاں معاف کرتے, نہ صرف کسی نے دل دکھایا ہوتا اسے معاف کرتے, بلکہ اگر کوئی زخمی کر دیتا اس پر قصاص یا دیت کے معاملات ہوتے اس کو بھی معاف فرما دیا کرتے. حضرت سیدنا عدی بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ایک شخص نے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہت کے زمانے میں کسی کے دانت توڑ دیے. جب مظلوم شخص کو دیت دی گئی تو اس نے دیت قبول کرنے سے انکار کر دیا. تین مرتبہ کوشش کی گئی مگر اس نے قبول نہ کی, اور اس نے کہا میں نے رسول اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے, جو اپنے خون یا کسی زخم کو صدقہ یعنی معاف کرے گا وہ صدقہ قیامت کے دن اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم کمپیریزن تو کریں کہ اگر آج مجھے کسی نے ستایا ہے, اگر آج کسی نے میرا دل دکھایا ہے, اگر آج کسی نے مجھ پر ہاتھ اٹھا لیا ہے, ارے میں آج اس کو معاف کر دوں, اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے معاف کر دوں, کیا معلوم پروردگار عالم مالک کریم میرے جرموں کو معاف کر دے, میری خطاؤں سے درگزر فرما لے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہر غلطی یا ہر کسی کے قصور کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا. بندہ یہی غور کر لے کہ صبح سے شام تک میں اپنے رب کی بارگاہ میں کتنی خطائیں کر رہا ہوں, میں کتنے قصور کر رہا ہوں, میں اپنے رب کو ناراض کرنے والے کتنے کام کر رہا ہوں, مگر وہ مالک کریم ہے کہ اپنی عطاؤں کے در کھولے ہوئے ہیں, وہ مجھے ہر عمل پر فوری سزا نہیں دیتا, مجھ سے نعمتوں کو روک نہیں لیتا, مجھ سے اپنی کرم نوازی کو دور نہیں کرتا, مگر میں ہوں کہ آج اگر کسی کی ایک بات بری لگ جاتی ہے تو فوراً اس کا ریپلائی دینے لگ جاتا ہوں. کسی نے مجھے برا بھلا کہا, اب جب تک میں اس کو جواب میں برا نہ کہہ لوں مجھے چین نہیں آتا. کسی نے مجھ پر ہاتھ اٹھا لیا, ارے جب تک میں اس پر اپنا ہاتھ نہ اٹھا لوں تو مجھے چین نہیں آتا. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, غور طلب بات یہ ہے, یہ احادیث کرام, یہ قرآنی آیات ہمیں درس دے رہی ہیں کہ معاف کرنے والے بن جاؤ, درگزر کرنے والے بن جاؤ, مسلمانوں کے لیے کشادہ دلی رکھنے والے بن جاؤ, تو انشاءاللہ معاشرہ بھی بہتر ہو جائے گا, مسلمانوں میں پیار اور محبت بھی قائم ہو جائے گا, اور مالک کریم کی رحمتیں بھی حاصل کر لو گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ جنت میں داخلہ ہو جائے, شان و شوکت کے ساتھ, عزت کے ساتھ, بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ ہو جائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, سنیے اور جھوم جائیے, حضرت سیدنا عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, خاتم المرسلین, رحمت للعالمین, شفیع المذنبین, انیس الغریبین, سراج السالکین, محبوب رب العالمین, جناب صادق و امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, جب اللہ عز و جل مخلوق کو جمع فرمائے گا, جب اللہ عز و جل مخلوق کو جمع فرمائے گا تو ایک منادی ندا کرے گا, اللہ اللہ, محشر کے دن یہ اعلان ہوگا کہ اہل فضل کہاں ہیں, تو کچھ لوگ کھڑے ہوں گے جو تعداد میں نہایت قلیل ہوں گے, تھوڑے ہوں گے, اور جب یہ جلدی سے جنت کی طرف بڑھیں گے تو فرشتے ان سے ملیں گے اور کہیں گے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم تیزی سے جنت کی طرف جا رہے ہو, تم کون ہو؟ تو وہ جواب دیں گے ہم اہل فضل ہیں, ہم فضل والے ہیں. تو فرشتے کہیں گے تمہارا فضل کیا ہے, یہ کرامت, یہ بزرگی, یہ شرف تمہیں کیسے حاصل ہو گیا کہ جلدی جلدی جنت کی طرف جا رہے ہو؟ وہ جواب دیں گے جب ہم پر ظلم کیا جاتا تھا ہم صبر کرتے تھے, اور جب ہم سے برائی کا برتاؤ کیا جاتا تھا ہم برداشت کرتے تھے، پھر ان سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ اور اچھے عمل والوں کا ثواب کتنا اچھا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اس محشر کے دن جب یہ اعلان ہو کہ اہل فضل کہاں ہیں جنت میں چلے جائیں تو ان میں ہمارا نام بھی لکھ دیا جائے، ہمیں بھی بلا حساب و کتاب جلدی جلدی جنت میں داخلہ مل جائے، محشر کی سختیوں سے نجات مل جائے۔ ارے آج دنیا میں تھوڑی سختی برداشت کرنے کی عادت ڈال لیجئے، آج لوگوں کو معاف کرنے والے بن جائیے، آج کسی کی اگر خطا ہو جائے اسے درگزر کرنے والے بن جائیے۔ انہوں نے یہی تو کہا کہ ہم پر ظلم کیا جاتا ہم اسے برداشت کرتے تھے، ہمیں ستایا جاتا ہم اسے معاف کر دیا کرتے تھے، اور جلدی جلدی جنت کا داخلہ انہوں نے حاصل کر لیا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، یہ دنیا کی تکلیفیں، یہ دنیا کی تھوڑی سی دل آزاریاں، یہ بہت تھوڑی ہیں۔ محشر کے دن کی سختیوں کو تو یاد کیجئے، جب زمین تانبے کی ہوگی، سورج سبا بیل پر ہوگا، العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس کی صدایں بلند ہو رہی ہوں گی، گناہگار اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اور اس وقت اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ جاؤ جلدی جلدی جنت میں داخل ہو جاؤ، ارے اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہوگا، اس سے بڑھ کر خوش کون ہوگا کہ مجھے میرے مالک نے جنت میں داخلہ عطا فرما دیا ہے۔ اے کاش اے کاش صحرا مدینہ کے اس اجتماع میں ہم دعا کرتے ہیں کہ جب میدان محشر میں یہ اعلان ہو کہ اے اہل فضل جنت میں داخل ہو جاؤ، اپنے رب کی نعمتیں لوٹنے کے لیے جنت کی طرف چلو، تو ان جانے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ دیا جائے۔ اے کاش اس پکار میں، اس ندا میں ہمیں بھی کوئی حصہ مل جائے۔ گدا بھی ملک ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، گدا بھی ملک ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دل خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا، سفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹے زنجیریں، گناہ گارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا، گناہ گارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا۔ اے مولا ہمیں بھی بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ اے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کے یہ فرامین ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ معاف کرنے کی عادت ڈالیے، ہم اگر آج اللہ کے بندوں کو معاف کریں تو وہ مالک کریم کیسی کرم نوازی فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، ترمذی شریف میں یہ حدیث اپنی برکتیں لٹا رہی ہے کہ سرکار والا تبار، ہم بے قصوں کے مددگار، شفیع روزے شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان عز و جل رحم فرماتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ ارے بندوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالیے، آج ہمارے معاشرے میں کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، آج باپ بیٹے کو معاف نہیں کرتا، گھر سے نکال دیتا ہے اور پھر وہی بیٹا جرائم پیشہ گروہ میں جا کر جرموں میں اور ڈکیتیوں میں چوریوں میں نشے کی عادت میں پڑ جاتا ہے۔ آج بیٹا باپ کی تھوڑی بات برداشت نہیں کرتا، اپنے باپ کو معاف نہیں کرتا اور گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ آج بہن بہن میں جھگڑا ہے، بھائی بھائی ایک دوسرے سے دور ہے، ارے کون سا خاندان ایسا ہے کہ جس میں ناراضگیاں نہیں ہیں, برسوں کی ناراضگیاں چل رہی ہیں کہ جناب ہم اس کے گھر نہیں جائیں گے, ہم اس کی شادی میں نہیں جائیں گے, عید کے دن اس سے بات نہیں کریں گے کہ فلاں وقت اس نے ہمیں یہ کہہ دیا تھا, اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی. ارے ہم کم بندوں کو معاف کرنے والے بنیں گے. ارے کبھی تو اس نیت سے معاف کر دیجئے کہ اے مولا اس نے میرا دل دکھایا ہے, میں اسے معاف کرتا ہوں, اس نے مجھے تنگ کیا ہے, تیری رضا کے لیے میں اسے معاف کرتا ہوں. اے مولا میں نے تیری بارگاہ میں بہت جرم کیے ہیں, تو مجھے معاف فرما دے. اے مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے. ارے آپ معاف تو کیجئے. پھر دیکھیے وہ رحمان کیسے کرم نوازی فرماتا ہے, وہ کیسے اپنی کرم نوازی کے در کھولتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, آج صحرائے مدینہ کے اجتماع میں یہاں آئے ہوئے ہیں مدنی چینل کے ناظرین, نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں دیکھ رہے ہوں گے, اگر کسی سے ہم نے ناراضگی رکھی ہوئی ہے, اگر کسی مسلمان کے لیے دل میں نفرت کا بیج بویا ہوا ہے, اگر کسی رشتے دار سے ہم نے دوری رکھی ہوئی ہے, ارے معاف کر دیجیے, سینے سے لگا دیجیے. ارے رشتے داروں صلہ رحمی یعنی اپنے رشتے داروں سے قطع رحمی کرنے والوں, اپنے گھر والوں اور اپنے قریبی رشتے داروں سے تعلق توڑنے والوں پر تو رب بہت ناراض ہوتا ہے. روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ شب برات جب مغفرت عام ہوتی ہے اس رات کو بھی صلہ قطع رحمی کرنے والے یعنی اپنے رشتے داروں سے قطع تعلق کرنے والے کی مغفرت نہیں کی جاتی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج اس اجتماع پاک میں آئے ہیں تو یہ تحفہ لے کر جائیے کہ انشاءاللہ ہم مسلمانوں کو معاف کر دیا کریں گے, مسلمانوں پر رحم دلی کا ہم مظاہرہ کریں گے. اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, یہاں ایک بات بڑی توجہ طلب ہے کہ ہماری تمام تر شفقتوں, ہماری تمام تر کرم نوازیوں, ہماری تمام تر حسن اخلاق کے ہمارے قریبی دوست تو مستحق ٹھہر جاتے ہیں, ہمارے احباب تو ہماری شفقتوں کا مظاہرہ دیکھتے ہیں, مگر کیا ہم عام مسلمانوں کے لیے بھی رحم دل ہیں کہ جس کو آج تک کبھی دیکھا نہیں تھا, جس سے آج تک کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی, کیا اس کے لیے بھی ہمارے دل میں نرمی کا جذبہ ہوتا ہے؟ حدیث پاک سنیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں. حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شہنشاہ مدینہ کرارے قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, جب تک ایک دوسرے پر رحم نہ کرو گے کامل مومن نہیں ہو سکتے. صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک رحم دل ہے, آج ہم پر ہمیں بھی کوئی کہے کہ بھائی آپ رحم دل بنیے, ہم کہیں گے ہم رحم دل ہیں, ہم بڑے کریم ہیں, ہم کسی سے لڑائی نہیں کرتے. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے دوست پر رحم کرنا جو ہے کافی نہیں ہے, اپنے دوست پر رحم کرنا کافی نہیں بلکہ عام لوگوں پر بھی رحم کرو. کوئی بھی مسلمان مل جائے اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے, اگر وہ دل آزاری کر بیٹھے کوئی بات نہیں, اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیجئے, اپنے دل کو بڑا کر لیجئے, سر گزر سے کام لیجئے, پھر اس کی برکتیں حاصل کیجئے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, مسلمان تو مسلمان, اگر جانور پر بھی کوئی ترس کھاتا ہے, جانور پر بھی اگر کوئی رحم دکھاتا ہے, اس کو کیسی برکت ملتی ہے؟ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, حضرت سیدنا معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بکری کو ذبح کرتے ہوئے ایک شخص نے عرض کیا کہ بکری کو ذبح کرتے ہوئے تجھے اس پر رحم آتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو اس پر رحم کرے گا تو اللہ عز و جل بھی تجھ پر رحم کرے گا. اب بکری کو ذبح کیا جا رہا ہے مگر اگر اس پر بھی دل میں رحم کے جذبات آتے ہیں تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں فرمایا کہ اللہ عز و جل تجھ پر رحم کرے گا. مزید سنیے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کنویں پر گیا اور نیچے اتر کر اس نے پانی پیا, وہیں پر ایک کتا بھی پیاس کی شدت سے ہانپ رہا تھا, اس شخص نے اپنا ایک موزہ اتارا, اس نے دیکھا کہ کتا بھی پیاسا ہے, اللہ اللہ, اپنا موزہ اتارا اور اس کے ذریعے اس کتے کو پانی پلایا, اللہ عز و جل کو اس کا یہ عمل پسند آیا اور اس نے اس آدمی کو داخل جنت فرما دیا. اب غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیو, کون سا بڑا عمل کیا اس نے, مگر رحم دلی مالک کریم کے دربار میں کیسی پسندیدہ ہے کہ اس نے کتے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا. یہاں وہ اسلامی بھائی بھی درس عبرت حاصل کرے جو خامہ خائی جانور کو تکلیف دیتے ہیں, چلتے چلتے جانور کو مارتے ہوئے چلے جاتے ہیں, جن کے پاس جانور جو لوگ پالتے ہیں وہ غور کریں کہ کہیں ہم ان پر ظلم تو نہیں کر رہے. وہ بے زبان مخلوق ہے, ہمیں اس پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے. مسلمان رحم دل ہوتا ہے, مسلمان درگزر کرنے والا ہوتا ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ہمیں مسلمانوں کو معاف کرنے کی عادت کو اپنانا چاہیے. آئیے چند وہ واقعات جو مصطفیٰ جان رحمت, شمع بزم ہدایت, نوشائے بزم جنت, پیکر جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں پیش آئے. میرے آقا کا انداز عفو درگزر کیا ہوتا, میرے آقا کتنے کریم, کیسے معاف فرماتے. غور سے سنیے, حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ عبد الصلاۃ و تسلیم کے ہمراہ میں چل رہا تھا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک نجرانی چادر اوڑے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے اور خردرے تھے. ایک دم ایک بدوی, یعنی عرب شریف کے جو دیہاتی ہوتے ہیں, اس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر مبارک کو اتنے زبردست جھٹکے سے کھینچا کہ سلطان زمن محبوب رب ذوالمنن عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک گردن پر چادر کی کنار سے خراش آ گئی. ایسے چادر کو کھینچا کہ گردن مبارک پر خراش آ گئی. وہ کہنے لگا, اللہ عز وجل کا جو مال آپ کے پاس ہے, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکم دیجئے کہ اس میں سے مجھے کچھ مل جائے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ, میٹھے میٹھے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس بدوی کی طرف توجہ فرمائی تو کمال حلم اور عفو سے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے. اللہ اللہ, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. ارے اس نے تکلیف پہنچائی مگر میرے آقا جب اسے دیکھ رہے ہیں تو مسکرا رہے ہیں, اور اس کو کچھ مال عطا فرمانے کا حکم صادر فرما دیا. جبھی تو ایک شاعر کیا خوب لکھتے ہیں, ہر خطا پر میری چشم پوشی, ہر طلب پر عطاؤں کی بارش, کچھ گناہگار پر کس قدر ہے مہربان تاجدار مدینہ. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, جو صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی کے تین روزہ سنت و بھرے اجتماع میں یہاں موجود ہیں, ذرا غور تو کیجئے. آپ نے یہ دیکھا کہ مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عربی سے کیسا حسن سلوک فرمایا. میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, خواہ کوئی آپ کو کتنا ہی ستائے, دل دکھائے, عفو اور درگزر سے کام لیجئے اور اس کے ساتھ محبت بھرا سلوک فرمائیے. آئیے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عفو اور درگزر کی ایک اور بہار سناؤں. سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, رحم کیا کرو تم پر رحم کیا جائے گا, اور معاف کرنا اختیار کرو اللہ عز و جل تمہیں معاف فرمائے گا. ایک سفر میں نبی معظم رسول محترم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ غورف بن حارث نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آپ کی تلوار لے کر نیام سے کھینچ لی, قاتلانہ حملہ کرنے آیا ہے. جب سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے, میرے آقا جب نیند سے بیدار ہوئے تو غورف کہنے لگا, اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اب کون ہے جو آپ کو مجھ سے بچا لے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ عز و جل. نبوت کی حیبت سے تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلوار ہاتھ مبارک میں لے کر فرمایا, اب بتا تمہیں میرے ہاتھ سے اب کون بچائے گا؟ غورس گر گڑا کر کہنے لگا, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی میری جان بچائیے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قاتلانہ حملے کے لیے آنے والے غورس کو چھوڑ دیا اور معاف بھی فرما دیا. جب یہ غورس اپنی قوم کے پاس پہنچا تو آ کر کہنے لگا, اے لوگو, میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو تمام دنیا کے انسانوں میں سب سے بہتر ہے. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, اے مدنی آقا کے غلام کہلانے والو, آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو خون کے پیاسوں کو معاف فرما دیں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تکالیف دینے والوں کو معاف فرما دے اور ہم اپنے آپ کو آقا کا غلام کہیں مگر کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہو، کسی کی خطا پہ درگزر کرنے کے لیے تیار نہ ہو، فوراً بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جائے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں ہے. آئیے میرے آقا کے عفو اور درگزر کی ایک اور عظیم بہار سنیے. جنگ احد میں عتبہ بن ابی وقاص نے مدینے کے سلطان رحمت عالم یار سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کر دیا، اور عبداللہ بن قمیعہ نے چہرہ انور کو زخمی اور خون آلود کر دیا، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو جنہوں نے دندان مبارک شہید کیا، چہرے کو خون آلود کیا، ان لوگوں کو اس کے سوا کچھ بھی نہ فرمایا کہ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، یعنی اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں. تکلیف دینے والوں کو بھی دعائیں دینا، یہ میرے آقا کا طریقہ رہا. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، لبید بن عاصم نے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کیا اور بذریعہ وہی اس کا سارا حال معلوم ہوا، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے کوئی مواخذہ نہ فرمایا، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہ کی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا تو سب کو معاف فرما دیتے ہیں. جبھی تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، آقا ہم نے خطا میں نہ کی اور تم نے عطا میں نہ کی. یا رسول اللہ ہم نے خطا میں نہ کی اور تم نے عطا میں نہ کی. کوئی کمی سربراہ تم سے کروڑوں درود، ایسوں کو نعمت کھلاؤ دودھ کے شربت پلاؤ، ایسوں پہ ایسی عطا تم پہ کروڑوں درود. گندے نکمے کمی مہنگے ہو کوڑی کی دی، آقا کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، معاف کرنا میرے آقا کا ایسا وس ہے کہ کیسا ہی دشمن کیوں نہ ہو، میرے آقا نے اس کو معاف فرمایا. فتح مکہ کا وہ واقعہ کسے یاد نہیں ہے کہ وہ مکہ پاک کے جفا کش جنہوں نے آقا کو بہت ستایا، اتنا ستایا کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے، مگر جب فتح مکہ کا موقع آیا تو وہاں کے سرداران قریش اور عام لوگ حرم کعبہ میں جمع تھے. یہ لوگ وہی تھے، ہاں ہاں یہ وہی لوگ تھے جو مسلسل 21 برس تک سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانی دشمن رہے. سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، محبوب رب الانام اور صحابہ کرام کو ہجرت کر جانے پر مجبور کر دیا تھا. ہاں یہ وہی ظالمین تھے جنہوں نے اسلام اور مسلمین کو ختم کرنے کے لیے 300 میل دور جا کر بھی ایمان والوں پر حملے کیے اور کئی لڑائیاں لڑ چکے تھے، اور آج یہ لوگ سلطان دو جہاں رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کے لیے سر جھکائے حاضر تھے. آج نہ جانے ہمارے بارے میں کیا حکم دے دیا جائے گا، بڑے ظلم کیے تھے، بڑی جفا کشی کی تھی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا نے ان لوگوں سے پوچھا، استفسار فرمایا، آج تم کیا کہتے ہو اور کیا گمان کرتے ہو؟ تو لوگوں نے 3 مرتبہ کہا، یا رسول اللہ آپ حلیم و رحیم باپ کے بیٹے، اے محمد آپ حلیم و رحیم باپ کے بیٹے اور ایسے ہی چچا کے بیٹے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ کہوں گا جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. ترجمہ کنز الایمان، کہا آج تم پر کچھ ملامت نہیں، اللہ عزوجل تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے. خار بچھانے والوں کو بھی پھولوں کا انعام دیا، خار بچھانے والوں کو بھی پھولوں کا انعام دیا، آپ نے خون کے پیاسوں کو بھی راحت کا پیغام دیا. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، معاف کرنا میرے آقا کا وصف کریم ہے، میرے آقا معاف کر دیا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین بھی معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اپنے اندر اس جذبے کو اجاگر کیجئے، اللہ تبارک و تعالی شیخ طریقت امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے، ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اپنی رحمتوں کا خوب خوب ان پر نزول فرمائے۔ آپ نے اصلاح امت کے لیے ہمیں مدنی انعامات کا ایک ایسا تحفہ عطا فرما دیا، اگر بندہ اس پر عمل کرنے والا بن جائے کتنی ساری عادتیں درست ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ایک ہی مدنی انعام پر فقط گفتگو کروں گا، مدنی انعام نمبر 28 میں ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے، کیا آج آپ نے کسی پر غصہ آ جانے کی صورت میں چپ سادھ کر غصے کا علاج فرمایا، یا بول پڑے، درگزر سے کام لیا، یا انتقام یعنی بدلہ لینے کا موقع ڈھونڈتے رہے؟ گویا مدنی انعام روز ہم سے پوچھتا ہے، یہ رسالہ ہم سے ہمیں روز یاد دلاتا ہے کہ کہیں آپ کو غصہ آنے پر آپ نے کوئی ریپلائی تو نہیں دے دیا، کسی کا دل تو نہیں توڑ دیا، کہیں کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی آپ نے انتقام لینے کے منصوبے تو بنانا شروع نہیں کر دیے کہ اب یہ میرے سامنے آئے، اب دیکھو میں اس کو کیسا مزہ چکھاتا ہوں، اس نے ایک بات مجھے کہی ہے، میں اس کو سب کے سامنے ذلیل کر کے رہوں گا، میں اب مجھے اس کے بارے میں کوئی ایسی بات پتا چل جائے کہ میں لوگوں کو بتانا شروع کر دوں؟ نہیں نہیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اگر کسی کا عیب پتا بھی چل جائے، کسی مسلمان کی کوئی برائی بھی پتا چل جائے، اس کو چھپا دینا چاہیے، اس کو پھیلانا نہیں چاہیے، پردہ پوشی کرنا یہ مالک کے کریم کے دربار میں کس قدر پسندیدہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا مظلوم سرور معصوم حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں کسی بندے کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ عز و جل قیامت کے دن اس بندے کی پردہ پوشی کرے گا۔ اب طے کر لیجئے کہ میں کسی کے عیبوں کو اچھالنے والا بن جاؤں یا پردہ ڈالنے والا بن جاؤں، ارے میں اس کا ایک عیب چھپاؤں، میرے اندر تو کتنے عیب ہیں، اگر میرے عیب محشر کے دن کھل گئے تو میں رسوا ہو جاؤں گا۔ آج اگر مسلمان کی عیب پوشی کرنے والا بن جاؤں، کسی کا عیب پتا چل جائے، کسی کو نہ بتاؤں اور میرا رب میرے عیب چھپا دے، محشر کے دن کی رسوائی سے بچ جاؤں، اس سے بڑا انعام کیا ہے؟ عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، ایک اور حدیث پاک سنیے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی مسلمان کی دنیاوی پریشانی کو دور کرے گا، اللہ عز و جل قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا۔ ارے پریشان آپ کے آس پاس منڈلا رہے ہیں، آپ کا دوست پریشان ہے، آپ کا بھائی پریشان ہے، آپ کا پڑوسی مسلمان پریشان ہے، آپ کے گھر میں پریشان ہے، آپ کا میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں علاقے کا اسلامی بھائی پریشان ہے، بڑھیے، آگے بڑھیے، اس کی مدد کیجئے، اس کی پریشانی دور کیجئے۔ حدیث پاک میں کیسا مژدہ ہے، کیسی نوید ہے، کیسی بشارت ہے کہ جو مسلمان کی کوئی دنیاوی پریشانی دور کر دے، اللہ تعالیٰ آخرت کی اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا۔ مزید سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں، جو دنیا میں کسی مسلمان کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ عز و جل اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ جو کسی بندے کی دنیا میں پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور جو کسی بندے کی مدد کرتا ہے، اللہ عز و جل اس بندے کی مدد فرماتا ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ اسلامی بھائی جو دل جوئی کی نیت سے غم زدوں کے پاس جاتے ہیں، بیماروں کے پاس جا کے ان کی عیادت کرتے ہیں، پریشان حالوں کے پاس جا کے ان کی پریشانی کو دور کرنے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں۔ کیا معلوم آج کسی کی مدد کرنا، کسی کی پریشانی کو دور کرنا ہمیں قیامت کے دن کام آ جائے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ پتا چلا، ہم نے احادیث کرام قرآن پاک کی آیات اور روایات کے ذریعے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ معاف کرنا کس قدر اچھا فعل ہے، اپنے ہمارے رب کی بارگاہ میں یہ کتنا پسندیدہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ بھی کیا رہی، آئیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا کیا اس حوالے سے معمول رہا کرتا کہ آپ اس انداز سے معاف فرمایا کرتے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت کی خدمت میں ایک بار ڈاک پیش کی گئی، خطوط پیش کیے گئے، تو بعض خطوط گندی گالیوں سے بھرپور تھے۔ تو جو آپ کے مریدین تھے انہوں نے کہا کہ حضور ہم ان کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے، آپ کو انہوں نے برا بھلا کہہ دیا۔ قربان جائیے امام عشق و محبت، امام اہل سنت کے عفو اور درگزر پر، معاف کر دینے کے جذبے پر کیا پیاری بات ارشاد فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ جو لوگ تعریفی خطوط لکھتے ہیں، جو لوگ حوصلہ افزائی کے خطوط لکھتے ہیں، پہلے ان کو جاگیریں تقسیم کر دو، ان کو تحائف دے دو، پھر گالیاں لکھنے والوں پر مقدمہ دائر کرو۔ یعنی جب جو تعریف کرتا ہے میں ان کو تو تحائف نہیں دے سکتا، تو جو برا بلا کہتا ہے ان کے خلاف کیوں مقدمہ کروں، انہیں بھی معاف کر دیا جائے۔ یہی وصف شیخ طریقت آفتاب قادریت امیر اہل سنت کی ذات والا تبار میں بھی پایا جاتا ہے کہ امیر اہل سنت بھی نہ صرف معاف کرتے ہیں، بلکہ کوئی غلطی کرے معاف کرے، اس سے پہلے ہی آپ نے ایڈوانس میں معاف کر دیا۔ آپ کے وصایا شریف میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی میرا آئندہ بھی دل دکھائے، آئندہ بھی میری حق تلفی کرے، بلکہ کمال تو دیکھیے، معاف کرنے کی انتہا تو دیکھیے۔ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے شہید بھی کر دے تو اپنے حقوق اللہ کی رضا کے لیے میں نے اسے معاف کر دیے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ امیر اہل سنت کی ذات ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں جیتے جی اس ولی کامل کی صحبت اور ان کی برکتیں نصیب کی ہیں۔ تو آج کے اس اجتماع پاک میں جو مدنی انعام نمبر 28 میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، ایک بار پھر دہرا لیتا ہوں کہ مدنی انعام کیا ہے۔ ہم سے سوال کیا جاتا ہے، کیا آج آپ نے کسی پر غصہ آ جانے کی صورت میں چپ سادھ کر غصے کا علاج فرمایا، یا بول پڑے درگزر سے کام لیا، یا انتقام یعنی بدلہ لینے کا موقع ڈھونڈتے رہے؟ آج نیت کر کے جائیے کہ انشاءاللہ سارے مدنی انعامات پر عمل کریں گے، مگر بالخصوص اس مدنی انعام پر ایسا عمل ہو کہ کوئی کیسا بھی دل دکھا دے، کوئی ہمیں ٹھوکر مار دے، اگر گالی بھی دے دے، اگر تھپڑ بھی مار دے، اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیں گے۔ مالک کریم پروردگار عالم جب یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ بندہ ہو کر بندے کو معاف فرما رہا ہے، تو وہ تو رحمان ہے، سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ کریم اپنی رحمت کے دروازے کھول کر معافی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کریم اس اجتماع پاک کی برکت سے ہمیں حلم عطا فرمائے، عفو اور درگزر کی عادت عطا فرمائے، مسلمانوں کو معاف کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ اس طرح کی انداز اور مسلمانوں کو معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر بیدار کرنے کے لیے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ مدنی قافلوں میں سفر کیا جائے، جہاں صبر کرنے کے بہت سارے مواقع ملتے ہیں، کیونکہ سفر بھی ہوتا ہے، سفر میں طرح طرح کے لوگ ملتے ہیں، کبھی کوئی کس انداز میں بات کر جاتا ہے، کبھی ٹرین میں سیٹ بھی نہیں ملتی، کبھی مسجد میں جاتے ہیں تو ویسا آرام نہیں ملتا جیسا گھر میں آرام ہوتا ہے، مگر بندہ صبر کرتا چلا جاتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی عادت بنتی چلی جاتی ہے، ٹیمپرامنٹ اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ معاف کرنے کی جو عادت ہے وہ اس کے دل میں گھر پکڑ لیتی ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ آج خصوصی نشست کے بعد، انشاءاللہ امیر اہل سنت کے بیان اور تصور مدینہ اور دعا کے بعد، صحرائے مدینہ سے کئی قافلے انشاءاللہ راہ خدا میں سفر کریں گے، 12 ماہ 92 دن 30 دن 12 دن اور انشاءاللہ 3-3 دن کے مدنی قافلے سفر کریں گے۔ مدنی چینل کے ذریعے دنیا کے کئی مقامات پر یہ سلسلہ دیکھا جا رہا ہوگا، ان سے بھی گزارش کروں گا، صحرائے مدینہ میں موجود اسلامی بھائی ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا، ایسی پکی نیت کر لیجئے حلم بردباری اور معاف کرنے کے جذبے کو بیدار کرنے کے لیے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کیجئے، کہ انشاءاللہ جہاں آج صحرائے مدینہ سے ہزاروں ہزار اسلامی بھائی مدنی قافلے میں سفر کریں گے، ہم بھی مدنی قافلے کے مسافر بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معاف کرنے کی عادت، حلم اور بردباری اور عفو اور درگزر کی برکتوں میں سے حصہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو الحمدللہ ہمارا تین روزہ سنت و براءۃ اجتماع الحمدللہ جاری ہے, اور اس وقت اشراق و چاشت کے نوافل ادا کرنے کا وقت ہے. الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے مدنی انعامات میں ہمیں اشراق و چاشت ادا کرنے کا ذہن عطا فرمایا ہے, اس کے بھی کیا خوب فضائل ہیں. دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو نماز فجر با جماعت ادا کر کے ذکر اللہ عز و جل کرتا رہا یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو گیا, پھر دو رکعتیں پڑھے تو اسے پورے حج و عمرے کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ, جو شخص نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد اپنے مصلے میں یعنی جہاں نماز پڑھی وہیں بیٹھا رہے حتیٰ کہ اشراق کے نفل پڑھ لے صرف خیر ہی بولے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہوں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمیں اشراق و چاشت کا اہتمام کرنا چاہیے. الحمدللہ امیر اہل سنت کے مدنی انعامات میں ایک مدنی انعام فجر کی نماز کے بعد مدنی حلقے کا بھی ہے, تو اپنے حلقے علاقوں میں جا کر فجر کی نماز کے بعد مدنی حلقے والے مدنی انعام پر بھی عمل کریں, پھر اشراق و چاشت کے نوافل بھی ادا کریں کہ چاشت کی بھی بڑی برکتیں. حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحربر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, آدمی کے 360 جوڑ ہوتے ہیں, اسے ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرنا لازم ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا اس کی طاقت کون رکھ سکتا ہے؟ فرمایا مسجد میں پڑی ہوئی ریچھ کو دفن کر دینا, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے. اگر تم اس پر قدرت نہ رکھو تو چاشت کی دو رکعتیں تمہاری طرف سے کفایت کریں گی. سبحان اللہ, حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, آقا مظلوم سرور معصوم اس نے اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص فجر کی نماز کے بعد چاشت کی دو رکعتیں ادا کرنے تک اپنی جگہ بیٹھا رہے اور خیر کے علاوہ کوئی بات نہ کہے اس کی خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں اگرچہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ ہوں. سبحان اللہ, میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آج شہرائے مدینہ کے اس تین روزہ سنت و برے اجتماع میں شرکت کی سعادت الحمدللہ میں نصیب ہو رہی ہے, تو یہاں اشراق و چاشت اس نیت کے ساتھ ادا فرمائیں کہ انشاءاللہ عز و جل یہاں سے جانے کے بعد بھی انشاءاللہ اس مدنی انعام پر عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو جلدی جلدی اشراق و چاشت کے نوافل ادا فرمانے, یہ نوافل انفرادی طور پر ادا کیے جائیں گے. صحرائے مدینہ چلو صحرائے مدینہ, صحرائے مدینہ چلو صحرائے مدینہ, صحرائے مدینہ چلو صحرائے مدینہ. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے, پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے, دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 415 صفحات پر مشتمل کتاب ضیاء صدقات صفحہ 165 پر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صحرا مدینہ میں ہونے والے عظیم الشان تین روزہ سنتوں بھرے اجتماع میں دور و نزدیک سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں اور مختلف مقامات پر سننے والی اسلامی بہنوں، موت دنیا و آخرت کی ہولناکیوں میں سب سے زیادہ ہولناک ہے۔ موت کا ایک جھٹکا تلوار کے ہزار وار سے سخت ہے۔ اگر مردہ زندہ ہو کر موت کی سختیاں لوگوں کو بتا دے تو ان کا عیش و آرام سب ختم ہو جائے۔ حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا عالم فانی سے دھوکا کھائے گا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ دیکھیے سنتوں بھرا بیان 14 مارچ بروز اتوار صحرائے مدینہ اجتماع کی خصوصی نشست میں پاکستانی وقت کے مطابق صبح 10:30 پر۔ صحرائے مدینہ چلو، صحرائے مدینہ، صحرائے مدینہ چلو، صحرائے مدینہ، صحرائے مدینہ چلو، صحرائے مدینہ، صحرائے مدینہ چلو، صحرائے مدینہ، صحرائے مدینہ چلو، صحرائے مدینہ، صحرائے مدینہ چلو، صحرائے مدینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اجتماع میں جا رہے ہیں؟ الحمدللہ۔ کس چیز سے متاثر ہو کر آپ اجتماع میں شرکت کر رہے ہیں؟ میں ایک مطلب پچھلے سال جو صحرائے مدینہ میں جو اجتماع ہوا تھا، مجھے ایک اسلامی بھائی نے دعوت دی تھی کہ جو بیماری ہے وہ آپ اجتماع میں چلیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اور کافی عرصے دراز سے میں اس کو علاج کرا رہا تھا، بہت پریشان تھا، ٹینشن میں تھا میں۔ تو میں نے نیت کری کہ انشاءاللہ تعالی میں جو ہے 3 دن تک جو ہے اجتماع گاؤں میں رہوں گا، اور انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ ایسا ہوا کہ میں 3 دن تک میں اجتماع میں رہا، اور الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور امیر علیہ سنت کا بڑا کرم ہے کہ میں نے امیر علیہ سنت نے دعا جو کری، اس میں میں نے دعا میں میں حاضر ہوا اور میں نے اپنی جو ہے بیماری کے لیے دعا کری۔ الحمدللہ آج تک مجھے خونی بواسیر نہیں ہے۔ مدنی چینل کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کیا آپ تاثرات پیش کرنا چاہیں گے؟ مدنی چینل کی تو جناب کیا بات ہے، اور امیر سنت کی بھی کیا بات ہے کہ میں نوکری بھی نہیں تھی میری، تو میں ایک مرتبہ امیر سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میرے اللہ باپا دعا کریں، باپا نے جو ہے دعا کری، الحمدللہ مجھے نوکری مل گئی۔ امیر سنت کی بھی کیا بات ہے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کی بھی کیا بات ہے کہ مدنی چینل کے لیے ٹی وی رکھا ہوا ہے الحمدللہ، اور مدنی چینل میرا صبح سے چلتا ہے اور شام تک چلتا رہتا ہے۔ صحرائے مدینہ چلو، صحرائے مدینہ، صحرائے مدینہ چلو، صحرائے مدینہ، صحرائے مدینہ چلو، صحرائے مدینہ، صحرائے مدینہ چلو، صحرائے مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل پر اتنے پیاری پیاری سلسلے آ رہے ہیں، باپا کے مدنی مذاکرے، مدنی مکالمے، اجتماع ذکرونات، ذہنی آزمائش، روحانی علاج اور نعتیں کیسی پیاری پیاری آ رہی ہیں۔ مکہ مدینہ کی گلیوں کی زیارات ہو جاتی ہے، مزارات کی زیارت ہو جاتی ہے، اور باپا کا دیدار ہو جاتا ہے۔ ہاں بھائی، بڑے پیارے پیارے سلسلے آ رہے ہیں، ہم تو روزانہ مدنی چینل دیکھتے ہیں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، موقع کی مناسبت سے پروگرام آتے ہیں، جس طرح محرم الحرام میں فیضان اہل بیت، اور اعلیٰ حضرت کے مہینے میں، اعلیٰ حضرت کے مہینے میں تو فیضان اعلیٰ حضرت، ماہ ربیع الاول کے مہینے میں تو فیضان ملا کی دھوم دھام۔ جی بھائی،

جو چلاتے ہیں ان کا نام تو مجھے نہیں پتا خیر وہ میں بڑے شوق سے دیکھتا ہوں مدنی چینل کے ماشاءاللہ سارے سلسلے بہت اچھے ہیں خاص طور پہ جہنم میں لے جانے والے اعمال مدنی مکالمہ خوابوں کی تعبیریں اس طرح سے سارے سلسلے ماشاءاللہ اور خاص طور پہ امیر اہل سنت کے جو بیانات اور جو آپ کی تقاریر ہیں مدنی چینل پہ جو ریلیز ہوتی ہیں ہر اہم ایشوز پر وہ بھی بہت اچھی ہیں مدنی چینل کے تمام ہی جو سیگمنٹس ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں جن میں مدنی مکالمہ امیر اہل سنت کے بیانات نگران شورا کے بیانات امیر اہل سنت کی ان کا رقت آمیز رونا اور جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والے اعمال اور خصوصاً جو باب المدینہ کراچی سے جو ہر جمعرات کو جو اجتماع نشر کیا جاتا ہے دعوت اسلامی کی خدمات اس وقت جو دین اسلام کے متعلق ہیں ان کے متعلق آپ کچھ کہنا چاہیں دعوت اسلامی کا ایک نیٹ ورک تو بہت اچھا ہے مطلب یہ معاشرے میں موجود برائیوں کو ختم کرنے کی ان کی بہت اچھی کوشش ہے اور انہی برائیوں کو ختم کرنے سے ہی اسلام جو ہے وہ ایک روح کے طور پہ ہمارے معاشرے میں پھیلے گا اور پروان چڑھے گا انشاءاللہ میں کہنا چاہوں گا کہ بہت اچھی مطلب تحریک ہے یہ مختلف مطلب ان کے جو قافلے ہوتے ہیں مدنی قافلے تو بندہ ان میں سفر کر کے مطلب کافی کچھ سیکھ سکتا ہے تو دین کے لحاظ سے بھی بہت اچھی سر انجام دے رہے ہیں خدمات سر انجام دے رہے ہیں مختلف اسکولوں کالجوں میں کافی مطلب ان کے کام آگے ہیں تو مختلف جگہ پہ یہ کیا کہتے ہیں سلسلے جو کالجوں کے لحاظ سے ہیں تعلیم کے لحاظ سے وہ بھی یہ دیتے ہیں مطلب یہ دیکھ لیں آپ ان کو کہ جو معذور حضرات ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ کافی اچھے مطلب چینلز پہ دکھا رہے ہیں ان کی ترکیب بناتے ہیں یہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کے بارے میں آپ کو امیر اہل سنت کی ماشاءاللہ کیا بات ہے آپ کا جتنی بھی تعریف کی جائے اور آپ کے علم و عمل کی آپ کی عاجزی کی اور آپ کا جو کردار ہے اس معاشرے میں جو آپ نے اسٹوڈینٹس میں اور زندگی کے ہر طبقے میں جو آپ نے اس وقت پلے کیا ہے ماشاءاللہ 25 سال کے قلیل عرصے میں آپ نے دعوت اسلامی کو دنیا کے 72 ممالک تک پھیلا دیا ہے تو یہ آپ کی کوشش اخلاص اور اس کا نتیجہ ہے کہ دعوت اسلامی آج پوری دنیا میں جا چکی ہے اور مدنی چینل کے سلسلے پوری دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں یو کے میں اور دنیا کے تمام ممالک میں تو میں تمام اسٹوڈینٹس اور طلباء سے اور تمام کمیونٹی کو لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ دعوت اسلامی میں شمولیت اختیار کریں ان کے ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کریں اور خصوصی طور پر مدنی چینل کو گھروں میں بیٹھ کے دیکھیں اپنی بہنوں کو اپنی ماؤں کو تمام لوگوں کو اس چیز کے پر انسسٹ کریں کہ وہ مدنی چینل کو خاص طور پہ دیکھیں تاکہ اپنے اندر وہ مدنی انقلاب برپا کر سکیں اور وہ جو روشنی جو گنبد خضرا کی روشنی ہے وہ جو علم و عمل کی روشنی ہے وہ پوری دنیا میں جو مدنی چینل کے تھرو پھیل رہی ہے اس عمل کے ساتھ اپنے اوپر بھی امپلیمنٹ کریں اور لاگو کریں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین آپ جو یہ پل دیکھ رہے ہیں اس میں دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کے 3 کمسن مبلک موجود ہیں آئیے ان کی انفرادی کوشش کی مدنی بہار دیکھتے ہیں اللہ کرم ہے شکر تجھ پہ جہاں میں دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو آئیے میں آپ کو ایک سنت بتاتا ہوں دس سیڑھیوں والی چلیں یا اونچی دعوت کی طرف چلیں تو اللہ مغبر کہنا سننا تھے سبحان اللہ غبر اللہ غبر اللہ غبر اللہ غبر اللہ کرم ہے شکر تجھ پہ جہاں میں دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو السلام علیکم اور کیسے ہو یہ سلام کا دعا کہیں ہے سلام کا دعا دینا واجب سے اور واجب کا چل کرنا ہونا ہے آپ کو تو بھی کرنی پڑے گی وعلیکم السلام میں آپ کو ایک سنت بتاتا ہوں میری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حیات کی وجہ سے نگاہیں مٹی رکھ کر چلتے تھے آقا کی حیات ہے کسی جیسی تھی نگاہیں آنکھوں پہ میرا بھائی اب آنکھوں پہ مدینہ

جو

یہ نکل گئے. اب میں جہاں سے آیا تھا چلا گیا.